Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het net. Dag luisteraars, hier zijn we weer voor een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws. Terreuraanslagen onverminderd in Israël. De nieuwe trend van Palestijnen, zelf wapens aanpassen voor terreur. Een rapportage van William Booth van de Washington Post. Lichamen van moordenaars worden overgedragen aan Palestijnse nabestaanden. Protest tegen akkoord met Palestijnse christenen en nog veel en veel meer. Maar nu is het muziek. We gaan luisteren naar Christina Espinoza. The Let Rain Is Falling. The latter rain is falling. The latter rain is falling. The latter rain is falling. Falling from heaven. The latter rain is falling. The The latter rain is falling, falling from heaven. Let it rain, let it rain. Father, your creation, your chosen, with great anticipation, the season of our joy. En er is ook maar één plaats waar die letter rain vandaan kan komen en dat is uit de hemel. Het eerste bericht voor vandaag is tiener terreur verrijdeld in Jeruzalem. Bij de Damascuspoort zag een functionaris van de veiligheidspolitie een Arabische vrouw die zich verdacht gedroeg. Als veiligheidstroepen haar naderen verzoeken zij de vrouw zich te identificeren en om haar hand uit de zak te halen. Als de Arabische vrouw gehoor geeft aan de oproep om haar hand uit de zak te halen, komt er een groot mes tevoorschijn. Ze snelt op de veiligheidstroepen af en zet de aanval in. Beide agenten, vrouwelijke, waren tijdens de worsteling in staat om het mes van de zich af te weren en de terrorist te overmeesteren, voordat zij in staat was op een van hen neer te steken. In haar tas werd nog een mes gevonden van dezelfde grote afmetingen. Nadat de terrorist was overmeesterd, werd haar identiteit gecontroleerd. Het bleek hier om een 15-jarig meisje te gaan. Deze gebeurtenis vond plaats bij de Damascuspoort. De omgeving van de Damascuspoort aan de oostzijde van het oude stadscentrum van Jeruzalem heeft zich al vaker bewezen als broedplaats voor Arabische terreuraanslagen. De Israëlische soldaat Tuvia Yanai Weisman, van 21 jaar, die donderdag met een mes werd aangevallen omdat hij hulp bood aan een ander slachtoffer, is aan zijn verwondingen bezweken. Hij laat een vrouw en een 4 maanden oude dochter achter. De aanvallen vonden plaats in supermarkt Rami Levi, dat behoort tot een winkelketen, die zich ervoor inzet onderling begrip voor Joodse en Arabische personeelsleden en klanten te kweken. De daders, 2 14-jarige Palestijnen, waren een Rami Levi supermarkt binnengedrongen in Sha'ar Benjamin ten noorden van Jeruzalem en hadden een 36-jarige Israëlische burger met een mes verwond. Weisman, die op datzelfde moment met zijn vrouw Yael en dochtertje Neta daar aan het winkelen was, hoorde geschreeuw en ging erop af. Hoewel hij op dat moment geen dienst had en dus ongewapend was, schoot hij het slachtoffer te hulp. Hij werd ter plekke ook neergestoken en dit is hem fataal geworden. 2 aanvallers werden tenslotte gestopt door de gewapende burger die de winkel binnenrende en hen neerschoot. De een overleed, de ander ligt in het ziekenhuis. Weisman was uit de VS naar Israël geëmigreerd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval in de sterkst mogelijke bewoordingen veroordeeld met: er bestaat geen rechtvaardiging voor terrorisme. 2 Israëlische grenspolitieagenten en een Palestijnse vrouw zijn vrijdagochtend bij een terreuraanval bij de Damascuspoort in Jeruzalem gewond geraakt. De aanvaller, een 20-jarige Palestijn uit het gebied ten noorden van Jeruzalem, kon worden uitgeschakeld. Een van de grenspolitieagenten raakte zwaar gewond aan zijn hoofd, de andere liep snijwonden aan zijn hand op. De Arabische vrouw raakte gewond aan haar been ten gevolge van de granaatscherven. Een nieuwe trend in terreur, zelfgemaakte vuurwapens. De recente aanvallen door Palestijnse terroristen leggen een zorgwekkende nieuwe trend bloot. Israëlische veiligheidstroepen treffen steeds vaker zelfgebouwde wapens aan. Dit soort wapens doken voor het eerst op bij de aanslag bij de Damascuspoort, waarbij de 19-jarige Hadar Cohen om het leven kwam. Persberichten melden aanvankelijk dat de daders Carl Gustav geweren hadden, maar nu is gebleken dat het omgebouwde M16 of Russische Kalashnikov geweren waren. De wapens zijn gebaseerd op deze soorten wapens, maar veel korter en daarom ook gemakkelijker onder kleding of in een tas te verbergen. Daarbij worden ze geschikt gemaakt om, in plaats van de bij dergelijke wapens behorende munitie, grotere 9mm patronen te gebruiken. Dus voor meer schade en een groter effect. Het leger weigerde tot nu toe verdere informatie over de mogelijke infrastructuur voor de productie en distributie van dit soort wapens op de Westbank. Het is relatief gecompliceerd en kost tijd om dergelijke wapens te vervaardigen. Als deze echter door een kleine kring van medeplichtigen worden gebouwd of omgebouwd, kan het enkele dagen of weken duren om een geweer van dit type te bouwen, zei politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld. Het volgende artikel over het geweld bij de Damascuspoort in Jeruzalem komt van de Washington Post. En bij dit verhaal zit een verhaal. De journalist van de Washington Post, William Booth, werd door de Israëlische politie opgepakt en werd beschuldigd van opruiing. Zelf zegt hij daarover dat het probleem dat in 5 minuten opgelost had kunnen worden, uiteindelijk 45 minuten werden. De achtergrond voor deze beschuldiging is dat hij werd benaderd door een aantal Palestijnen. Het verhaal wil dat deze hem, toen zijn identiteit bekend werd, om geld hadden gevraagd voor het veroorzaken van een rel tussen de Palestijnen en de Israëlische beveiligingstroepen bij de Damascuspoort. De journalist kopt zijn reportage in met: Jeruzalems oude Damascuspoort vormt het hart van een nieuwe golf van geweld. Eeuwenlang stond de Damascuspoort symbool voor de toegang tot het oude centrum van Jeruzalem, geflankeerd door een afgeladen bazar, souvenirwinkeltjes, theehuizen en falafel-eethuizen, uitmondend op de meest heilige plaatsen voor Joden, christenen en moslims. Op dinsdag zie je een waakzame Israëlische sluipschutter in de holte van een stenen torentje alles nauwlettend in de gaten houden. Zijn geweer beweegt van links naar rechts en observeert nauwkeurig de voorbijgangers. Deze vormen een mix van moderne jeugd in de nieuwste jeans die inkopen doen voor hun moeder, tot oudere Joodse rabbies met lange krullen aan de zijkanten, die door de poort worden vergezeld door particuliere beveiligers in kogelvrije vesten. Het is nog steeds een komen en een gaan van toeristen en van pelgrims, maar voor de omwonenden is het nu een gebied dat je moet vermijden. Quads met Israëlische politie rijden af en aan en wachten Palestijnse tieners op die uit de bus stappen. Sommigen worden aangehouden en gefouilleerd, anderen worden ze nu en dan afgevoerd. Aanvallen zijn een nieuwe vorm van terrorisme in Israël. In de afgelopen 5 maanden heeft een golf van Palestijnse aanvallen tegen Israël geleid tot een dodelijke escalatie dat het langlopende conflict tussen de beide partijen markeert. Volgens een telling van de Washington Post zijn er bij aanvallen meer dan 27 Israëli's gedood met een mes, een pistool en in aanvallen met auto's. Meer dan 160 Palestijnen verloren hierbij het leven, waarvan 110 tijdens hun aanvallen en 50 tijdens andere botsingen met het Israëlische leger. De Damascuspoort heeft als decor gediend voor in ieder geval 14 van deze aanvallen met dodelijke afloop. Nog maar recent werd melding gemaakt van 2 20-jarige Palestijnen met automatische wapens en messen die werden doodgeschoten nadat ze Israëlische troepen in een hinderlaag hadden geleid in het hart van Oost-Jeruzalem. En dat op slechts een steenworp afstand van busstations en de Palestijnse middelbare scholen. Een van de daders was lid van de Palestijnse Autoriteit Veiligheidstroepen die het had gemunt op Israëlische troepen. Zij raakten bij deze aanval niet gewond. 1 dag later werd een tiener gearresteerd die messen bij zich had. En weer een dag later werd een Palestijnse man gearresteerd die een mes in zijn mouw had verstopt. De Damascuspoort, zoals we die vandaag kennen, werd gebouwd door de Ottomaanse sultan Suleiman de Grote in 1537. Bovenop een eerder gebouwde poort van de onmuurde stad, die de Romeinen hadden gebouwd ten tijde van keizer Hadrianus. Door de Joden wordt de poort Sha'ar Shechem genoemd of de Nabloespoort. Door de Arabieren wordt de poort Bab al-Mut, kolompoort genoemd, vanwege de obelisk die door de Romeinen is achtergelaten. De Engelse naam van de poort is afgeleid van de richting waarin ze ligt, namelijk richting Damascus. Het is nu nog moeilijk voor te stellen dat te midden van het hedendaagse geweld en afscheidingen er een tijd geweest is dat je in Jeruzalem een taxi kon pakken en zo naar de Syrische hoofdstad kon rijden. Volgens de 48-jarige Ahmed Dandes is de Damascuspoort de mooiste van allemaal. Hij is eigenaar van een kleine winkel binnen de poort waar hij herenpantalons verkoopt. Het is de weg van de 3 religies, waarbij hij verwijst naar de Joden voor wat betreft de westelijke muur, voor de christenen de kerk van het Heilige Graf en voor de moslims de Al-Aqsa-moskee. De poort heeft veel namen. Tegenwoordig noemen we het de poort van de martelaren. Al wijzend zegt hij dat hij hier 10 Palestijnen heeft zien worden gedood. Precies hier. Rabbi Menachem ben Yaakov passeert hier dagelijks omdat hij bij de Ateret Kohanim Yeshiva werkt in de moslimwijk vlakbij de Damascuspoort van de oude stad. In de afgelopen maanden is hij begeleid door een particuliere beveiliger die zowel hem als studenten van Yeshiva moet beschermen. De rabbi veronderstelt dat op den duur het geweld vanzelf zal verdwijnen. Ook voelt hij zich, omringd door een grote hoeveelheid politie en soldaten, volkomen veilig in deze omgeving. Ik voel me niet bedreigd, zo stelt hij tevens. Joden zouden zich overal in Jeruzalem veilig moeten voelen. Ze hebben de bescherming van de Allerhoogste en, voegt hij eraan toe, de Israëlische veiligheidsdiensten. De Palestijnen houden de Joden in de gaten en de Joden de Palestijnen. Vooral geen onverwachte bewegingen maken. De jeugd wordt tegenwoordig verboden om samen te scholen op de trappen die naar de poort leiden. Volgens de 15-jarige Mutassem Afaneg komen zij na schooltijd altijd samen bij de poort om te chillen. Hij komt uit Ras al-Mut, een wijk in Oost-Jeruzalem. Op de vraag waarom de locatie van de Damascuspoort wordt gebruikt voor de aanvallen, zegt de tiener dat dit de plaats is waar de politie meisjes en jongens lastigvallen en vernederen. En dat is de reden om naar het mes te grijpen, vraagt William Booth. Voor sommigen wel, zegt Afaneg. Omdat het geweld voortduurt, is de Damascuspoort een populair decor geworden voor journalisten om de zichtbare scheidslijn te filmen in het Palestijns-Israëlische conflict. Volgens de politiewoordvoerder Mickey Rosenfeld is de poort de spannendste plek in de stad. De hoge graad van beveiliging heeft zich zelfs uitgebreid tot de journalisten. Toen op dinsdag door de schrijver van dit artikel, William Booth, en zijn correspondent Soufiane Taga een interview werd afgenomen bij de Damascuspoort voor de Washington Post, werden zij gearresteerd op verdenking van opruiing. Later werd door de politie een verontschuldiging aangeboden en werden ze vrijgelaten, omdat de verdenking van opruiing niet gegrond werd verklaard. En zo is het weer tijd geworden voor muziek. We gaan luisteren naar Chaim David Tov Umachol. Halu beteka shofar, halu benevel v'chinar. Halu beteka shofar, halu benevel v'chinar. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Halu betapu machol, halu b'minim v'ugab. Halu betapu machol, halu b'minim v'ugab. Ay la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la. Halu betzilzele shama, halu betzilzele trua, halu betzilzele shama, halu betzilzele trua. I got a neshama de halleluya. Halu beteka shofar, halu benevel v'chinar. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Halu betof u'machol, halu b'minim v'ugav. Halu betof u'machol, halu b'minim v'ugav. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tiltzele shama halu betiltzele trua halu betiltzele shama halu betiltzele trua. I call haneshama de halleluya. Mooie muziek van Chaim David. En ik moet eerlijk zeggen dat dit muziek is die ik nog niet eerder heb gehoord op Radio Israël. Het volgende bericht. Abbas veroordeelt terrorisme in Turkije. Ja, ik denk, ik hou de spanning er even in. Terwijl Mahmoud Abbas als voorzitter van de Palestijnse autoriteit stelselmatig weigert om aanvallen tegen Israëli's te veroordelen, haast hij zich om de terreuraanslag in Ankara te veroordelen. De Palestijnse autoriteit heeft bij monden van voorzitter Mahmoud Abbas donderdag een officiële verklaring afgelegd met straffe woorden om ten sterkste de terroristische aanslag woensdag in Ankara te veroordelen. Door de explosie met een autobom in de Turkse hoofdstad Ankara werden tenminste 28 mensen gedood en zeker 61 anderen gewond. In zijn verklaring noemde Abbas de aanslag een terroristische aanslag en benadrukte dat het Palestijnse volk naast het Turkse volk en de families van de slachtoffers van deze terroristische aanslag staat. Hoewel Abbas er als een kippen bij was om de terreuraanslag in Ankara sterk te veroordelen, heeft hij tot op heden stelselmatig geweigerd om de terreuraanslagen van zijn eigen mensen tegen Israëli's te veroordelen. Niet alleen heeft Abbas geweigerd om de Palestijnse aanslagen tegen Israël te veroordelen, hij heeft ze zelfs gerechtvaardigd door te zeggen dat de moord op tientallen Israëli's en het verwonden van honderden anderen deel uitmaakt van een vreedzame opstand. Ik heb er afgelopen week nog een bericht aan gewijd op Twitter. Je ziet op een plaatje links een afbeelding van Abbas, waarbij hij zegt dat het een vreedzame opstand is. En rechts op het plaatje zie je de cijfers vermeld: 120 steekpartijen, dat zijn er inmiddels meer, 75 granaat- en benzinebomaanvallen, 46 schietpartijen en 30 aanvallen met auto's. De aantallen van 21 doden en 272 gewonden moeten inmiddels ingehaald zijn door de realiteit en daarom naar boven worden bijgesteld. Het volgende artikel gaat over protest tegen het akkoord met Palestijnse christenen. Arabisch sprekende Israëlische christenen, die zich tegenwoordig Arameërs noemen, hebben aanstoot genomen aan een recente overeenkomst gesloten door een kleine groep Messiaans beleidende Joden en Palestijnse evangelischen die betrokken zijn bij een anti-Israël campagne. De betrokken overeenkomst werd eerder deze maand ondertekend in Larnaca op Cyprus, waar Messiaanse en Palestijnse christelijke leiders naar verzoening streven, zelfs te midden van de lopende theologische verschillen met betrekking tot de Bijbelse betekenis van de moderne wedergeboorte van Israël. Bij andere Messiaanse Joden en Israëlische christenen rees verzet nadat werd ontdekt dat de aanwezigen op de bijeenkomst hadden beloofd af te zien van het in het openbaar elkaar bekritiseren. Dit ondanks het feit dat velen aan de Palestijnse evangelische kant van de tafel in het verleden anti-Israël terrorisme stilzwijgend hadden gesteund en opriepen tot wereldwijd theologisch verzet tegen de Joodse staat. Het verzet werd geleid door de priester vader Gabriel Nadav uit Nazareth, de geestelijk leider van de Israëlische Arameese christelijke beweging, die zich afvroeg waarom enkele Israëlische Messiaanse leiders zo dwaas kunnen zijn om de handen ineen te slaan met anti-Israëlische christenen die zich dag en nacht inspannen om de kerk met leugens te vergiftigen. Maar waar gaat dit nu om? Waarbij je je ook de vraag moet durven stellen, zou Jezus doodsvijanden verenigen onder het mom van met alles maar met de mantel der liefde toedekken? Ik vraag het me af. De spanningen tussen Messiaanse Joden en evangelische Palestijnen zijn steeds meer opgelopen sinds de komst van de organisatie Christ at the Checkpoint, die conferenties organiseert waar de vervangingstheologie wordt gepromoot, waarin Palestina, tussen aanhalingstekens, Israël vervangt. De meeste Messiaanse Joden boycotten deze conferenties massaal vanwege de daar heersende onbeschaamde haat tegen Israël en vanwege agressieve theologische inspanningen om het bestaan van Israël als Joodse staat als illegaal te benoemen. Er zijn Messiaanse Joden die vinden dat, ongeacht de omstandigheden, de conflicten tussen Messiaanse Joden en evangelische Palestijnen niet te tolereren en onacceptabel zijn. In een poging het conflict op te lossen kwam deze groep Messiaanse Joden en evangelische Palestijnen, waarvan de meeste organisatoren en deelnemers zijn van de haatconferenties van Christ at the Checkpoint, afgelopen maand bijeen in Larnaca op Cyprus. Een persbericht dat gepubliceerd werd op de website voor diezelfde mensen, die notabene de agenda Israël is Palestina propageren, schetst de manier waarop mensen met diametraal tegengestelde theologische standpunten toch nog kunnen voldoen aan Jezus' opdracht om je vijand lief te hebben. Het document stelt enkele praktische stappen voor, met als doel om de eenheid tot uiting te brengen die er tussen beide groepen zou zijn. Het document verzekert dat eenheid mogelijk is op basis van gemeenschappelijke ethische waarden. Dubbele punt. Onze eenheid in de Messias moet ethische levensstandaarden handhaven die onze roeping waard zijn. Om naar deze standaard te leven, roept het document op tot een genereus theologisch standpunt dat ruimte maakt en respect heeft voor de gewetensovertuigingen van anderen die deze oprecht ontlenen aan hun interpretatie van de Bijbel. Met andere woorden, degenen die dit document hebben opgesteld geloven dat oprecht zijn alleen al voldoende is om onverenigbare interpretaties van dezelfde heilige schrift te bekrachtigen. Oftewel, oprechtheid en welwillendheid komen in plaats van de waarheid. In het document wordt verder gesteld: wij erkennen dat we zeer verschillende theologische opvattingen hebben over het land. maar dat we die manier van spreken en van handelen betreuren die onverenigbaar zijn met gehoorzaamheid aan onze Heer. Kort gezegd, in deze versie van christelijke rechtvaardigheid kan een Palestijnse broeder, tussen aanhalingstekens, volhouden dat het stichten van de staat Israël een catastrofe is en toch in vrede leven met Messiaanse Joden. Evenzo wordt van Messiaanse Joden verwacht dat zij degene omarmen die oproepen tot hun ondergang. Deze stelling is alleen mogelijk wanneer de Messiaanse Joden zichzelf niet zien als een deel van integraal Israël. In die hoedanigheid kun je het idee tolereren dat Israëls wedergeboorte een catastrofe was. Maar als Messiaanse Joden zichzelf toch zien als een integraal onderdeel van Israël, dan is dit document eens te meer het bewijs van het verontrustende verschijnsel dat een steeds groter aantal Joden het vernietigende verhaal steunt dat hun vijanden verspreiden. Alleen doen ze dat nu in de naam van Jezus. De priester, vader Nadav, trok fel van leer tegen deze nieuwe beweging met de woorden: Jezus onderschrijft ons recht om onszelf te verdedigen. Niet alleen tegen Palestijnse terroristen, maar ook tegen theologische terroristen die door middel van verraderlijke overeenkomsten zoals deze wedijveren met de bloedsprookjes en historische leugens die jullie ook onderschrijven. Deze veroorzaken theologisch en fysiek geweld tegen Israël en het Joodse volk. De priester besloot met de waarschuwing dat enkele Messiaanse Joodse leiders hadden gekozen om mensen te behagen, politici met een theologisch masker. Zijn dit niet de verhalen die we kennen over de eindtijd? Vaders en moeders, kinderen, aangetrouwde kinderen, broeders en zusters die tegen elkaar opstaan omwille van het geloof? Er is niets nieuws onder de zon, zei Salomo. En daarmee zaagt de presentator van Frontline Israël aan de poten van zijn eigen bestaansrecht. En dan is het nu weer tijd voor muziek. We gaan luisteren naar Concert of Messianic Songs. Ein Kamocha Elohim, there is none like you, God. Ve'lanetach ba'shamayim na'ashem. En zo gaan we verder met het volgende bericht. Hezbollah-leider Nasrallah dreigt vanuit zijn bunker. Hezbollah-leider Sheikh Hassan Nasrallah heeft gisteren vanuit zijn bunker in een videoboodschap zijn strijders toegesproken in hun bolwerk Dahiyeh in het zuiden van Beirut. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En pochte dat hij in staat is geheel Israël met raketten te beschieten. Hij had ook een boodschap voor Israëls stafchef Gadi Eisenkot. Het is gewoon wiskunde. Enkele gerichte raketten op een paar ammoniakfabrieken zijn even dodelijk als een atoombom. Jullie kunnen Libanon en Dahiyeh vernietigen. Jullie hebben de sterkste luchtmacht. Jullie hebben raketten en andere mogelijkheden om dit te doen. Maar we kunnen jullie, Israëli's, precies hetzelfde aandoen met een paar raketten op deze ammoniakfabrieken. We moeten deze mogelijkheid in stand houden om een derde Libanon-oorlog te voorkomen. We zoeken of willen de oorlog niet. Hij citeerde een Israëlische deskundige die zei dat de inwoners van Gaifa bang zijn voor een dodelijke aanval op de lokale ammoniakfabriek die 15.000 ton gas zou hebben opgeslagen in zijn opslagcontainers. Een explosie van de fabriek zou honderdduizenden mensen in de regio kunnen doden. Deze expert had een vergelijking met een nucleaire bom gemaakt. Voorts analyseerde Nasrallah de Israëlische bewering dat het land de tweede Libanon-oorlog had gewonnen en verklaarde waarom Hezbollah de derde oorlog zou winnen. Het kantoor van de burgemeester van Gaifa zei na deze toespraak dat men de staat niet moet leiden volgens de arrogante uitspraken van Nasrallah, maar we zijn verheugd over deze belangrijke zaak van de ammoniakfabriek op de agenda zet. Goed opgemerkt door een bange man die zich de afgelopen jaren in een bunker heeft verscholen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het kantoor van de burgemeester opdracht gegeven aan een Brits bedrijf voor een onderzoek naar het risico van de ammoniakfabriek. De conclusie was, als deze fabriek wordt getroffen, dan zou een gaswolk met een doorsnee van 16 kilometer vrijkomen die boven heel Gaifa tot aan Akko zou hangen. Er bestaan al een aantal jaren plannen om de ammoniakopslag te verplaatsen naar de Negev-woestijn. En in het verlengde daarvan, het volgende bericht, Israël verzoekt de VN om Hezbollah bedreigingen te veroordelen. Als een terreurorganisatie de burgers van een lidstaat bedreigt, dan is zwijgen geen optie. Al dus een bericht van Israëls ambassadeur bij de VN, Danny Danon, afgelopen donderdag aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Hij eiste dat deze dreigement dat Hezbollah-leider Hassan Nasrallah deze week maakte om Gaifa's ammoniakfabriek te bombarderen, aan de kaak te stellen in de VN. Danon merkte tevens op dat de betrokkenheid van Hezbollah in de Syrische burgeroorlog en de militaire opbouw in het zuiden van Libanon een flagrante schending is van de VN-veiligheidsraad resolutie 1701. Hierin wordt opgeroepen tot een ontwapening van alle gewapende groepen in Libanon met inbegrip van Hezbollah na de Tweede Libanonoorlog in 2006. En dan het laatste bericht over dit onderwerp. De Zionistische Unie heeft een wetsvoorstel ingediend om de ammoniakfabriek in Gaifa te sluiten en om fabrieken die zich in bevolkte gebieden bevinden allemaal te sluiten die niet meer voldoen aan milieuvoorschriften. Het voorstel roept op om tot uitvoering te komen van het noodplan voor sanering van het havengebied van Gaifa. Voorts hoopt de partij dat de uitvoering van dit plan verdere milieuvervuiling in Gaifa en de omgeving voorkomt. Tegelijk vervult het plan de noodzaak om onmiddellijk alle dreigingen voor de bewoners van het gebied voor wat betreft veiligheid of de gezondheid te verwijderen. Het wetsvoorstel stelt dat elke fabriek die gebouwd is voor 1995 onderhevig moet zijn aan speciale toestemming voor productie binnen 6 maanden nadat de wet in werking is getreden. Yael Cohen-Paran, Knessetlid voor de Zionistische Unie, die als speerpunt het wetsvoorstel indient, zei dat als fabrieken worden verplaatst of gesloten, deze ruimte beschikbaar kan worden gesteld voor investeringen van lokale ondernemers en voor het stimuleren van toerisme. Groot-Brittannië verbiedt de publieke sector om Israëlische leveranciers te boycotten. Door nieuwe overheidsmaatregelen is het lokale overheden en organisaties in de publieke sector in Groot-Brittannië verboden om Israëlische leveranciers te boycotten. Overtreders kunnen zware straffen tegemoet zien, aldus een verklaring van de Britse regering. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is verheugd over de nieuwe maatregelen en beschouwt dit als een versterking voor zijn regering in de strijd tegen een door Palestijns geleide campagne voor internationale boycotten. De Palestijnen hadden kritiek op deze beslissing door te stellen dat het de positie versterkt van de Israëlische bezetting over de gebieden waarin zij een onafhankelijke staat willen vestigen. Een woordvoerder van de Britse regering zei dat, afgezien van waar wettelijke sancties, embargo's en beperkingen zijn opgelegd, het boycotten van overheidsopen ongepast was. In de verklaring wordt gesteld dat dergelijke boycotten goede relaties met de gemeenschap ondermijnen en een vergiftigende en polariserende werking hebben op het debat en een verzwakking betekenen voor integratie en tegelijk het antisemitisme aanwakkert. Deze nieuwe regels vielen samen met het bezoek van regeringsfunctionaris minister Matthew Hancock aan Israël, waarin hij in een toespraak opriep tot verzet tegen degenen die oproepen tot boycotten. Netanyahu stelde het volgende in zijn welkomstspeech aan Hancock en de Britse handelsdelegatie aan Israël. Dubbele punt. Ik wil de Britse regering complimenteren voor het weigeren van discriminatie tegen Israël en de Israëli's. En ik dank u dat u opkomt voor de enige echte democratie in het Midden-Oosten. De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO en de Palestijns geleide boycott van de BDS, dat staat voor de organisatie die oproept tot desinvesteren en sancties, die een campagne voeren voor een boycott op alle Israëlische producten en de legitimiteit van Israël ter discussie stellen, hebben het besluit van Groot-Brittannië veroordeeld. In de verklaring stelt de PLO dat Britse lokale overheden en door de overheid gefinancierde overheidsorganen zouden moeten worden verboden om, quote, van hun democratisch recht en de vrijheid van keuze niet medeplichtig te worden aan het bouwen van Israëlische nederzettingen in een gebied dat Palestijnen hebben aangewezen om een staat op te richten. Een quote. Wij doen een dringend beroep op de Britse regering om haar standpunten te heroverwegen en deze regeling ongedaan te maken. Het is niet alleen een kwestie van wetgeving en politiek, maar ook van morele verantwoordelijkheid. De BDS stelde in de verklaring dat premier David Cameron een ernstige fout maakt, vergelijkbaar met de destijds niet aflatende steun van Margaret Thatcher voor de apartheid in Zuid-Afrika. De Britse regering stelt dat de Wereldhandelsorganisatie in zaken overheidsopdrachten de ondertekenaars ervan verplicht om leveranciers gelijk te behandelen. Dus elke vorm van discriminatie tegen Israëlische leveranciers zou in strijd zijn met deze overeenkomst. De overheid heeft van het boycotten niet een strafbaar feit gemaakt, maar sectoren zoals de gezondheidszorg, lokale overheden en de universitaire studentenverenigingen kunnen wel sancties worden opgelegd, waaronder boetes en het opzeggen van overeenkomsten. In 2014 echter heeft de gemeenteraad van Leicester, centraal gelegen in Engeland, gestemd voor het boycotten van producten uit Israëlische nederzettingen. Vorig jaar november werd Israël getroffen door richtlijnen van de Europese Unie, waarin producten uit nederzettingen als zodanig moeten worden geëtiketteerd, in plaats van voorzien van een etiket met Made in Israel. Tegenstanders van het initiatief tot etiketteren vrezen dat dit de BDS zal versterken. Overeenkomstig het internationaal recht beschouwt de EU de nederzettingen in bezet gebied als illegaal. En zo is het weer tijd geworden voor muziek. We gaan luisteren naar Connie Bell en Lev Shellow. Hallo Yadata, oftewel Have You Not Known? Ja, Inderdaad, een prachtig nummer. Nog één heel kort bericht over BDS. En dat is een bericht wat in de Independent stond. In een artikel in de Independent beschuldigt Ben White de Britse regering van de verkeerde voorstelling van de BDS-beweging als zijnde antisemitisch. White stelt dat er Joden zijn die de boycotts ondersteunen en suggereert daarmee dat de BDS en Joden niet antisemitisch kunnen zijn. Hij wil verder niet uitweiden over deze logica of uitleggen hoe het niet antisemitisch is, terwijl de beweging zich met behulp van boycotts uitsluitend richt op Joden. De hoogste geestelijke leider van de islamitische revolutie, Ayatollah Khamenei, zei afgelopen week in een verklaring in Teheran dat een wereldwijd sionistisch netwerk niet alleen het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van Iran dicteert, maar ook van veel EU-leden. Ayatollah Khamenei sprak woensdag in Teheran een grote groep mensen toe uit een provincie in Oost-Azerbeidzjan en zei: het beleid van de Verenigde Staten en veel Europese regeringen wordt gedomineerd door een zionistisch netwerk dat zich in dit kader bemoeit met de nucleaire kwestie in zaken Iran. Naar aanleiding van de langdurige aard van de gesprekken in het bereiken van de nucleaire deal heeft een Amerikaanse woordvoerder in de afgelopen dagen gezegd dat er maatregelen genomen zouden worden om buitenlandse investeerders in Iran tegen te houden. De geestelijke leider voegde er in een reactie aan toe dat dit de omvang toont van de Amerikaanse vijandelijkheden tegen de Iraanse natie. Hij zei dat het Iraanse team van nucleaire onderhandelaars en hun medestanders ijverige inspanningen hadden betracht om een akkoord te bereiken in een poging om de Iraanse economie te versterken met behulp van buitenlandse investeringen, maar dat de Amerikanen deze weg nu willen blokkeren. En dat is nu precies waarom hij bij herhaling heeft gesteld dat de Amerikanen niet betrouwbaar zijn. Zo herhaalt de geestelijke leider van Iran. In reactie op de protesten vanuit Washington tegen de leuze "Dood aan Amerika", die klinkt in heel het land, zei de leider: als je handelen in het verleden en in het heden niets anders is dan de openlijke vijandigheid, wat kun je dan anders verwachten van het Iraanse volk? Tot besluit zei de leider: dit is wat er gebeurt. Na de marathongesprekken die hebben plaatsgevonden over de nucleaire deal, zeggen ze nu, we doen het toch maar niet. In het openbaar bedreigen ze ons met nieuwe sancties. In de betreffende verklaring op 3 september had Ayatollah Khamenei ingezoomd op de tegenstrijdige verklaringen van de Amerikaanse staatslieden na de nucleaire overeenkomst met Teheran. Daarom riep hij Iraanse functionarissen op om meer sensitief te zijn en op de juiste manier te reageren op de opmerkingen om vertraging door tegenstrijdigheden te voorkomen. In de nucleaire gesprekken en onderhandelen met de 5+1 is de Amerikaanse regering in feite de belangrijkste partij. Echter, de Amerikaanse functionarissen zijn erg negatief en daar moet over gesproken worden, aldus Ayatollah Khamenei. Hij zei dit in een gesprek met de leden en het hoofd van de Raad van Experts van Iran in Teheran. Zeg niet dat de Amerikanen deze woorden uiten om hun interne rivalen te overtuigen. Natuurlijk denk ik dat de interne geschillen in de VS echt zijn en er zijn verschillen. En de oorzaken voor die verschillen is ons wel duidelijk, maar officieel moet er een reactie komen. En als die er niet komt, dan zullen de opmerkingen van de oppositiepartij worden verankerd, voegde hij eraan toe. En zo zie je hoe interne conflicten leiden tot een resultaat dat voor de wereld wel acceptabel is, maar voor Israël een bedreiging. De omstreden nucleaire deal. Sinds mensenheugenis vormt Iran de grootste bedreiging voor het bestaansrecht van Israël. De wereld is daar blind voor. Maar gelukkig is Israël het volk en de oogappel van de God van Israël. En wie Israël raakt, raakt God. Dit zou je niet moeten willen. Maar zolang de overste van deze wereld aan de macht is en naties geen rekening houden met God, houden ze dat ook niet met Israël. Levensgevaarlijk radioactief materiaal gestolen in Irak. Uit angst voor een vuile bom van IS zijn Irakese ambtenaren naastig op zoek naar het radioactieve IR-192 dat vermist wordt uit een faciliteit in Basra. Het radioactieve materiaal dat als zeer gevaarlijk wordt omschreven wordt vermist uit een van de faciliteiten die in handen is van een Amerikaanse oliemaatschappij. De vrees groeit dat de Islamitische Staat het materiaal in handen heeft en het wil gebruiken om een vuile bom te maken. Een vuile bom is een traditionele bom waar dit hoogradioactieve materiaal mee wordt. Het resultaat is dat iedereen die niet direct doodgaat op termijn aan kanker sterft en dat de leefomgeving onbewoonbaar wordt gemaakt voor de komende decennia. Documentatie van het ministerie van Milieu, die gedeeld is met het persbureau Reuters, onthult dat het materiaal dat werd bewaard in een koffer met de afmetingen van een laptop sinds november wordt vermist, terwijl het in bewaring was bij de olieindustrie-aannemer Weatherford in de Zuid-Iraakse stad Basra. We zijn bang dat het radioactieve element in handen van IS is gevallen, verklaart een senior veiligheidsambtenaar aan Reuters, met behulp van het Arabische acroniem Daesh voor IS. Ze kunnen het gewoon vastmaken aan explosieven om een vuile bom te maken, zei hij. Het document van het ministerie van Milieu beschreef het voorval als de diefstal van een zeer gevaarlijke radioactieve bron van IR-192 met zeer hoge radioactiviteit behorend tot inspectie- en beveiligingskantoor SGS uit een depot dat eigendom is van bedrijf Weatherford in de Ravidia-omgeving van de provincie Basra. Een niet bij naam genoemde ambtenaar van het ministerie vertelde het persagentschap dat het apparaat tot 10 gram IR-192 bevatte en verpakt is in capsules, een radioactieve isotoop van iridium dat ook wordt gebruikt voor de behandeling van kanker. Het materiaal wordt gebruikt om met behulp van gammastralen fouten op te sporen in de materialen die gebruikt worden voor olie- en gaspijpleidingen. Dit proces wordt industriële gammaradiografie genoemd. Het Internationaal Atoomagentschap heeft het gestolen materiaal geclassificeerd als categorie 2. Deze klassificatie betekent dat als het materiaal niet goed wordt beheerd, het blijvend letsel tot gevolg heeft of binnen enkele uren kan leiden tot de dood van iedereen die in de directe nabijheid is. In het uitgelekte document is niet ter sprake gekomen dat het radioactieve materiaal in handen van IS is gekomen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd op de hoogte te zijn van deze verslagen, maar zei dat er vooralsnog geen enkele aanwijzing bestaat dat het nucleaire materiaal in handen van jihadisten was gekomen. Een woordvoerder van het Bureau voor de Nationale Veiligheid in de provincie Basra zei dat het Irakese leger, de politie en de inlichtingendiensten dag en nacht bezig zijn om het materiaal te lokaliseren. En zo gaan we weer eens even luisteren naar de muziek Faithful to the Truth. Blessed are you, Adonai. Thank you. Eloheinu melech haolam sheichyanu vekimanu vehigyanu lazman hazeh Baruch atah Adonai יום אהבה יום חדש בחיים יום הלל אלוהים יום שמחה יום ברכה יום אהבה Prachtige muziek. En zo hebben we nog een paar mooie berichten. Verbluffend resultaat met nieuwe aanpak van leukemie. Een innovatieve in Israël ontwikkelde remedie voor leukemie, die momenteel wordt getest in de Verenigde Staten, levert verbluffende resultaten op. De behandeling werd oorspronkelijk ontwikkeld door professor Zelig Eschar van Israël's Weizmann Institute of Science. De klinische proeven zijn voornamelijk uitgevoerd bij patiënten met vergevorderde vormen van leukemie, die nog slechts enkele maanden te leven hadden. Het was verbazingwekkend dat er bij 94% een significante verbetering zichtbaar was en bij meer dan de helft zijn de symptomen van de kanker helemaal verdwenen. Professor Stanley Riddle van de Universiteit van Wageningen, die de test uitvoert, waarschuwde dat er nog veel werk gedaan moet worden om de resultaten van het onderzoek te verduidelijken. Het is niet bekend of de behandeling bij deze vorm van kanker de kwade cellen volledig heeft verwijderd of dat deze terugkomen bij de genoemde patiënten. Professor Eschar noemde woensdagochtend in een interview met Radio Israël, maar dan de Israëlische versie van ons, dat de uitdaging nu is om het werkgebied van de behandeling uit te breiden om ook andere vormen van kanker aan te pakken, waaronder grote tumoren. En dan nog laatste bericht voor de afsluiting van dit programma. Frontline Israël. En dat gaat over een nieuwe app van het IDF Thuisfront voor raketwaarschuwingen. Het Israëlische leger neemt afscheid van per mobiele telefoon verzonden alarmmeldingen en voert een geheel nieuwe app in waarmee het Thuisfront exacte waarschuwingen over elke vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurde raket kan worden verzonden, die bovendien speciaal op de gebruiker van de app toegesneden informatie bevat, zoals bijvoorbeeld zijn woon- of verblijfplaats. De app Pikud HaOref, Thuisfront Commando, waaraan meer dan 4 jaar is gewerkt en waarin 1 miljoen shekel, ongeveer 200.000 euro, is geïnvesteerd, is een stuk nauwkeuriger dan het oude systeem, omdat hij rechtstreeks met het leger is verbonden. Het nieuwe waarschuwingsbericht bereikt de gebruiker minstens een seconde voordat de sirenes alarm slaan. Voorts bevat de app ook uitgebreide instructies, zoals bijvoorbeeld wat men moet doen bij een aardbeving, bij algemene noodsituaties, ook aangepast aan de woonplaats, waarschuwingen met tijdafhankelijke informatie over eventuele infiltratiepogingen van terroristen voor plaatsen in de buurt van de grens. En dan nog een laatste bericht. Veiligheidstroepen bij de Westbank nederzetting van Bethel berichten dat ze onder vuur liggen. IDF-soldaten die zijn gestationeerd bij een checkpoint op de Westbank bij de nederzetting Bethel hebben gerapporteerd dat ze gisteravond onder vuur zijn genomen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit plaatsgevonden vanuit een rijdende auto. Het bericht vermeldt dat niemand bij deze aanval gewond is geraakt. In de omgeving wordt nog steeds gezocht naar verdachten van de aanval. En zo zijn wij weer aan het einde gekomen van een aflevering Frontline Israël. Beste luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft. Ik heb het in ieder geval wel weer vele uren aan besteed, maar ik vond het zeer de moeite waard om u te informeren. Ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende week. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radio